jest mixtape, eksperyment na mojej psychice. Cofam się o 10 lat, żeby zmienić swoje życie. Jestem więc myślę, nie mieszczę się w tym przemyśle, ale jeszcze niech pierdolą, pierdolę to. Proce ente, mam niejedną Achillesa pięte. Stany mojej świadomości są dla innych niepojęte. Tygiel sprzeczności, za nich paną pości. Ich zawiat w sercu nosisz, ale nie wiesz o co chodzi. Ten kto zna mnie, poznawał mnie długo. Ognie płoną w oczach za zieloną smugą. Słowa gdzieś się gubią, w próżni toną. MC chcą lecieć grubo i mieć polot. Też się przekonałem, nikt tu nie jest ideałem. Teraz nikt nie myśli w kategoriach czarne-białe. Też tak miałem, jak się mocniej najebałem. Ale potem odstawiłem mocne alkohole. Nic nie muszę, nawet jak się jednak skuszę. Ruszę w stronę sedna, momentu, który końca nie ma. Przeznaczenia zapisanego w moich genach. Tego nie da się odjeznać, jebać Kimi Xena. Zmieniłem się, ale nie całkiem tak jak chciałem. Zmieniłem się przez tę dekadę, prawie oszalałem. Każdy ma jakąś wadę, każdy jest trochę płaznem. Człowiek jest więźniem swoich przyzwyczajeń. Pro jak profeska, kiedy słowa składam. C jak Czerniakowski, przyczajony cwaniak. N jak napalm, T jak tetrahydrokanabilizacja. Pro jak profeska, kiedy słowa składam. C jak Czerniakowski, przyczajony cwaniak. N jak napalm, T jak tetrahydrokanabilizacja. Przez kolejną dekadę jestem skazany na klątwę, chuj na to kładę. Robię swoje i nie jątrzę. Bądźmy szczerzy, kto pisze coś w co nie wierzy, do wiarygodnych nie należy, tak sądzę. Jestem MC, będę dbać o tę scenę. Reprezentuję 1981. Po 30 udowodnię swoją wartość. Możesz nazywać mnie pomylejcem, w dupie mam to. Mam w chuj wad, kocham patologiczny rap. Kiedyś miałem w zwyczaju do nieprzytomności chlać. Potem budę zastąpił blunt. Od wielu lat kruszę grudę z konopi, jak cały szybki szmal. Matax, na głowie ląduje napalm. Jednym słowem, tetrahydrokanabilizacja. Myślę sobie, że los mocno mi dopiekł. Mimo to procent to dobry człowiek. Pro jak profeska, kiedy słowa składam. C jak Czerniakowski, przyczajony cwaniak. N jak napalm, T jak tetrahydrokanabilizacja. Pro jak profeska, kiedy słowa składam. C jak Czerniakowski, przyczajony cwaniak. N jak napalm, T jak tetrahydrokanabilizacja. Talk too much for too long. Don't give up, you're too strong. Pojęte, nic nie muszę. Mam czystą duszę. Chuj wpadł, kocham patologiczny rap.